بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. أي يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم. سورة القيامة مكية وهي 40 آية. سورة القيامة مكي سورة تي هجرت نمخ کے نازل شوی دی. سلویخ آیاتون لی وفیها رکوعان او پدے کے دو رکوع دی. دا دنیا اللہ پاک پیدا کرے دا او دا دا عمل یو میدان دی او د جزا لپاره او د بدلې لپاره بل روز الله مقرر کړی دا هغې ته د قیامت روز وي. نو چې دا دنیا ختمه شي نو قیامت به راځي. او دا قیامت کې به دا تمام مرده مخلوق دا به زنده شي. ټول مړي به جمع کېږي او انسانان دي او کپیریان دي او کدا حیوانات تی لدوی حساب کتاب بکی گی. نو دا ہر چا دا عمل مناسب بدلے با اللہ ورکی. نو کافران دا دنیا جند منی دا جند نمخ کے مرگ منی دا جند نرست مرگ منی خو دا مرگ نرست جمدن نمنی. نو اللہ قسم کئی لا اقسم بيوم القيامة قسم خرما پر روز دا قیامت باندے دا قیامت روز باندے اللہ قسم کی. ولا اقسم بالنفس اللوامة او قسم خرما پا اغی نفس باندے چاہ ملامت کون کے رے. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه. أيا خيال وغمان كي إنسان أن نجمع عظامه جمان بدد دا أدوكي بيارا جمانكو. بلا ولنا قادرين من پدبان قادريو على أن نسوي بنانا جمان بدد دا گتو دا بندونا أو دا گتو دا کرخي بمور ليوزيكو. لا اقسم بيوم القيامه قسم خرم پر روز قیامت. نو قیامت روز خامخا راتلون کی دا. عقلم وی چه دا دنیا دا دی کڑو وڑو با بدل ورکی گی او روز او دا روز با دا قیامت وی. او پیغمبر علیہ السلام چه دا تمام مخلوق نزیات رشتی نی اوی هم خبر ورکلی دا چه قیامت رازی. اللہ ہم خبر ورکڑے دے چی قیامت رازی. اللہ دا اللہ رسول وی قیامت رازی و عقلم وی قیامت رازی. نو پا دغی قیامت باندے قسم خورما چی پس دا مرگ بتاسو خام خواد جمع لکے گے. پا دنیا کی مخلوق پا قسم قسم سیزنو باندے قسم خوری، سوک پا خپل معبود باندے قسم خوری، سوک پا یو عزتمن ہستے باندے قسم خوری، سوک پا یو قابل احتمام سیز باندے قسم خوری، او سوک پا یو محبوب سیز باندے قسم خوری، او سوک پا خپل معشوقہ باندے قسم خوری، سوک پا یو ناشناشی باندے قسم خوری. نو دا اللہ دا ذات نہ غیر پا بل سیز باندے قسم خوڑل شریعت منع کری دی، دا مخلوق دا پارا دا اللہ نہ غیر پا بل سیز باندے قسم خوڑل گناہ دا، بلکہ شرک دے دا اللہ نہ غیر پا غیر اللہ باندے قسم خوڑل وی دا شرک دے. خو دا اللہ او دا مخلوق معاملہ یو شانتی لدا، مخلوق با پا اللہ قسم خوری پا غیر اللہ با نخوری، او اللہ چے پا کم سیز بانے غواری قسم کولی شی. بندیانو دا پارا پا غیر اللہ قسم حرام، او اللہ چے پا مخلوق چے پا کم سیز بانے قسم کئی پا غیم کولی شی او پا خپل زان بانے مکولی شی. نو دا قیامت یو دیر لوی حیبتناک شیرے، یو دیر عظیم حالت بھئی. نو چکل یو شی محتم بشان وی نو پاغی باندے ام اللہ پاک قسم کھوری، نو دا قیامت رز دا دا بدلے روز دا پدے باندے اللہ قسم کرے وی چی پدے روز ببدلا ار چاہتا ملاوی. او دارنگ پا نفس لوامہ باندے ام قسم شوی دے، نفس دا انسان دا یو دے، روح او نفس دا انسان یو دے، خود دے حالات جدا جدا دی، نو دری مختلف حالات پا دے نفس باندے رازی، پا دے وجہ دا نفس نمونہ دری دی. کچرے نفس دا یو انسان عالم بالا طرف تا مائل وی، دا اللہ عبادت تابداری تا مائل وی، او پدی بانے خوشحال وی، او دا شریعت پا کارونو کے تابداری کولو بانے دا نفس مطمئن وی، دے نفس توئی نفس مطمئن، یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، دے تا نفس مطمئن وی جدا پتواعت تابدارے دا سے عادت شوی دے کہ بغیر ردین خوشحالی گینا. او کچرے نفس دا انسان کتا طرف تا میلان کئی بڑا طرف نہ کئی، عالم سفلی طرف تا جو کوئی دا دنیا خون او مزے او لذتونو کے انختی وی، او دا شریعت دا تابدارے نا تیخ تا کئی، نو دیتوی نفس امارا. سورہ یوسف کی اللہ فرمائی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. او کلا کہ نفس انسانی عالم سفلی طرف تم جو کوی کتا سپکو سیزن تم مائلوی، او دا شہوت او دا غضب پکارونو کی مبتلاوی، او کل کلا عالم بالا طرف تا ام متوجہ کی گی، او عالم سفلی کے خطر خواہشات و کم کارون ری پاغیبان نے زان کل کل ملامت ام گنی، نو دیتا ہوئی نفس امارا امارتن بسو. نو نفس امارا بسو کل کل دا ترقیو کی عالم بالا طرف تا وروڑی، او دن نفس مطمئنہ جوڑی گی. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم خرم دا قیامت پر از بانے ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسم خورما په نفس اللوامه باندې هغه نفس ملامت کوون کې دی په دې نفس اللوامه کې داسې مشته چې د نیکه کارونه وکړي او بیا وایي ما څه کړي دي نیکي یې ښه ډېره کړي وي وایي ما څه کړي دي زه به سیم او زما نیک عمل به شي ځان ملامته کړي زما د عمل کې اخلاص نو دے کہ فلانے خرابے ہو فلانے خرابے ہو فلانے دے گناہ کار رانا شوے دے نو دے ار وقت زان پیمان گنی نو دے تم نفس لوامہ وی لکہ چے دا نفس مطمئن نرے دا سے نفس چے ار وقت زان ملامت گنی نو دا پا نفس مطمئن کی شامل لے نو قسم کرے دے اللہ لا اقسمو بیوم القیامہ ولا اقسمو بالنفس اللوامہ نو دا جواب قسم سے شیرے قسم پس شیرے یہ خام خواب تاسو پس دمر کے جم دکھے گئے آیا احسب الانسان آیا خیال و گمان کئی انسان اللہ نجمع عظام جمنگ بچرم دد اڈو کی راج من کو النفس اللواما پدے باندے اللہ قسم کرے دے نو دا مومن دا نفس دے کے آگے اکرام اور شرافت ذکر کی گی کہ دا نفس لواما فنزال ملامت کئی نو دا دے نفس اللہ اکرام کرے دے پدے زک قسم کرے دے دے زان سر حساب کتاب کئی زان پیمان گنی ملامت گنی آیا احسب الانسان اللہ نجمع عظاما آیا خیال کئی انسان اللہ نجمع بچر راجم نکو عظاما ہو دد اڑو کی دے انسان دا خیال لچے قبر کے کی خو دے شو لگے رو دے پس چی گورے نو غوخ و سرمن ختم شلا او دا اڈو کو یو پنجرہ پاتے دا رسو دیوی مدے پورے دا اڈو کو پنجرہ پر ایک قبر کے روغ پرتوی دیرہ زمانہ خو بیاس زمانہ پس دقا اڈو کی پر ایک خور کے اخوری شی دا خور سر خور شی زر زر شی اور کل کل پا قبرستان بان انقلاب راشی دوران بدل شی کل قبرستان وی کل پا غیبان پٹی جوڑ شی باغون پی جوڑ شی کل پا غیبان کورون جوڑ شی کل پی دکانون جوڑ شی کل پی سندون راشی دا مقبر حالت بدل شو اور اگا اڈو کی زرے زرے پتہ نہ لگی چی بیار دیکھ قبرستان دا زینہ کم کم زیت ہو رسی گی کلا کلا دا قبرستان خور کلالان یوسی دا غین لوخی جوڑ شی او مقام مرے دے مخ کے انسانو اس خور شو اس تے خانک جوڑ دے منگے جوڑ دے کٹوے جوڑ دا بل لوخی تے جوڑ دے او مغزر رات تی بل شکل ترا ووڑے دن نا انسان وی دا زرے زرے دا با بیا کل را جمد کی گی دا با کل جمع کی گی او کل با جمع دی کی گی دا ناممکن دا انسان وی دا شے عقل میں ناخلی دا با کل کی گی نو اللہ پاک ناغی حال فرمائی چی ما پا اول وار بانے دا پیدا کری ری نو چه ما پا اول وار بانے پیدا کرل زبے دوبارہ ہم پیدا کما پیغمبر علیہ السلام تے او کافر راغے او پرومال کے زارو رواستو اڑو کی روڑل ویتوے چه انسانان با جمدی کی گی وی آو وی خنو دے اڑو کتو گر دابم جمدی کی گی دابا سوک جمدی کی وی آو دابم جمدی کی گی جو پلاس کے عمر رن آغا نورم زرہ زرہ شو وے خدا بم جم دکھے گی اللہ وے او جم دکھے گی وا سورت یاسین کے اللہ فرمائی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا گولا دے منگتا مثال بیانی ونسی خلقا اخفل ذان اخفل پیدائش ایر کردے قال من یحیی العظام وہی رمیم دے وی دا بسوک جم دی کئی دا اڑو کی وہی رمیم دا خزر زر دی قل و تو فرمایا یحییہ اللذی دا با اغذات را جم دی کئی انشاہا اول مرہا چاچ پا اول وار بانے پیدا کلو نو اغذات بے دوبارہ پیدا کئی وہو بکل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق کو پیدا کولو بانے خبردار لے دا با سوک پیدا کئی وی اغذات بے پیدا کئی اغذات انشاہا اول مرہا چاچ پا اول وار بانے پیدا کلی لی ایحسب الانسان الا نجمع عظاما آیا خیال و گمان کئی انسان کم انسان کافر انسان الا نجمع عظاما چمن بچرم را چمن کو ہرگز چمن برابر کو دد دا گت بندنا ہم دا اللہ عجیب قدرت تے پدے ٹولا دنیا کے بے شمیر مخلوق رے دا انسانان و شمار یو اللہ تا معلوم دے مردم شماری بانے ملکونا پورا شمیر نشوے لے پاندازہ بانے ہوئی چھے دمرا آبادی دا نو پورا شمار یو اللہ تا معلوم دے اور دے تمام انسانانو دا مخونا تقریباً شپگو انچ مخونا لے خو ہر یو مخد بل مخنا بدل لے دا سے نشانات پکیلی چھے پاگے بانے فرق معلومی گی دا فلانے دے و دا فلانے دے کچھے دغا نشان دغا فرق نوے تو دنیا چھے بڑیر ارے گڑے را گلے وے پی جنگلو را پارا دا ہر چاہ دا مخ نقشا اللہ جدا جوڑا کرے لہ دا مخ نا علاوہ لگ دے مرے و گرگلو تو گورا دا ہر انسان مرے گرگلو جب یو شانتے لہ خو آواز دا ہر چا جدا جدا رے دا ناری نہ جدا دا زنان جدا دا لوی جدا دا وڑو کی جدا دا ہر انسان آواز دا بل نہ جدا رے فرق رے دا کاریگری دا چارا دا دا اللہ مخونے جدا پیدا کرن آوازونے جدا جدا پیدا کرن لگور پسے بیا راشا او دا گوتے دے سرمن تو گورا پدے چکم نقش جوڑ شوے دے دا تمام دنیا دا ہر انسان دا گت نقش دا بل انسان دا گت دا نقش نہ جدا رہے دے وجنا پکا غزون گت لگے گی اور دا دنیا نظام پلے باندھ روان دے نو دا گت نقش دا جدا جدا رہے اس کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ جوڑے نا پا کمپیوٹر در گت لگئی اور اگر کیر خستہ ہو بہو اگر کاغذ تنقل شلے نو تا بدلے دے لشے ترو کے دے نشے اللہ وی تان پیدا کوما خستاد گتو پدے سرمن کے چکم نقش دے دقا با مؤم دقا سے بیا پیدا کوم تو اڈو کی با میں سوک جم دی کئی اڈو کی با دے مراج مشی غواخ با دے مراج مشی سرمن با دے مراج مشی او مغا کیر خبا پی بیا جوڑی شی کم چستا پا دنیا کے پا گتوے پا قیامت کے با مدقا نقے پی بیا رازی بنانا پدے گتو کے جدا کم نقش لے دار ارچا دا بل نجدا دے نو انسان تعجب میں کچھ سنگا با دوبارہ جم دے کے گا ما جم دے بشے او دا گتو دا کیر خیری دا بندرلا بیا دوبارہ کریشی بلا قادرین ولینا من برا جمع کو اڈو کی دا دوی قادرین و من قادریو علا انو سوی بنانا چا من برابر کو دا دا دا گتو جوڑونا دا کرخ وغیرہ دا ورلا چولی را جمع کو دا گوتے زکا یاد کرلے جدا دا بدن اخری اطراف دی او دا ہر یو سیز پورا کیدل دا پدے اطراف و باندی وی نو دین مراد تمام بدن لے علا ان نسوی بنانا منگ با برابر کو دے تمام بدن پا ظاہر کی دا یو پوٹیر انسان تا گران خکاری کی دا رگو تو دا نقش دا بیا راجم کی خو اللہ وی دا ما تاسوان دی بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ ارادہ کی انسان لیفجر امامہ چھے فسق و فجور کی امامہ دا زان نمخ کے یسألو ایان یوم القیامہ سوال کئی چھے کلبی اگر روز دا قیامت دا قیامت نا انکار کئی بعض بعد الموت نا انکار کئی دا ناممکن گنی دا انکار پدے وجہ نکی چھے دا مسئلہ دیر مشکل دا یا دا اللہ قدرت کاملت دلائل دتا واضح نلی بلکہ دا انسان غواری چھے دا قیامت رات لونا مخ کے مخ کے چھے کم عمر دا پات باقی پاتے رے باغے کے ہر قسم بے باقیو کی مستیو کی او فسق او فجورو کی او کدے دا قیامت اقرار کئی او دا دا پگڑ کے دا حساب کتاب یہ روی نبیا پا دے فسق او فجور کے او دے بے باکے کے دے والے ورزی کچرے دا دا پگڑ کے دا قیامت اقرار وے دا اللہ پا مخ کے دا حساب کتاب یہ روی نو دا با فسق فجور نوے کرے دون بے باکی بے نو کرے او دا دا زڑکے دا اللہ یر نشتا دا قیامت تصدیق پکی نشتا دیوی کلبی قیامت ایانا یوم القیامة کلبی اغر وزا قیامت فا اذا برق البصر پس ہر کلچ استرگی ابریخی کتی نشی اذا برق القمر دا قیامت پر از باندے دا اللہ دا قہر او دا غضب تجلیات راخ کارشی نو پا دغ تجلیاتو کے دا دیر حیرانتیا دا وجنا دا دیر حیبت دا وجنا درے کافر و داستر کے بدا سشی چی بے نظر نہ لگی گی داستر کے بے بریخی اسے بوینی نا او دغه وخت کې بدانور یې سر تر انځ دی شوی وی توبه ډیری فاذا برق البصر پس هر کله چې دا سترګې وبریخي وخسف القمر او دا سپومې بی نور شي رڼا تن لاړ شي سپومې ځکه یادی چې د عربو حساب کتاب په قمری حساب باندې یو شمسی کلندر دی بل قمری شمسی د انور دی لکه جنوری فروری صاحب او دا پگر چیتر وغیرہ دا شمسی دی او دا محرم سفر دا قمری دی نو دا عرب و نظام قمری صاحب باندو نو زکی و تسپومی یاد اکلا و خسف القمر اسپومی ببی نورشی و جمع الشمس والقمر او پخریدلو بی نورکی دو که بجمش نور اسپومی وجمع الشمس والقمر نور سپومے بطور شی بی نور بشی یقول الانسان یوم اذن این المفر یقول الانسان نو انسان با اوائی یوم اذن پدغی رضبانی این المفر لتیخت دیکم زیر چرتو تختما پا دنیا کی وی ایان یوم القیامه قیامت بکلی قیامت راولو کل با یوزری راولو وچه کل قیامت راشنوی در تیخ در درک نلگی این المفر کم طرف تا او تختما دا قیامت پر زبان نی تتیخ تا پوس کئی اس کا مرخ تلال شما نبیا دا غزے کے با دا تیخ تا درک چاہتا معلوم نشی او دا بچ کے دو انتظام با ام نوی يقول الانسان يومئذ اين المفر وايب انسان پدغ رزبانه چه چرت ده زيده تيخته كلا لا وزر كلا هرگز دا سنه دا تيخته زي نشته ده لا وزر دا پنا زي نشته ده جای پنا نملاویگی الى ربك يومئذ المستقر رب ستا طرفتا یوم اذن پدغ روز بانے المستقر زید ورطلو دے یو نبو الانسان یوم اذن خبر باور کلیش انسان تا پدغ روز بانے بے ما قدما و اخر جی سیر وانی لگلی دے سیر رس پریخی دی مخی رس تول حال با معلوم شی يقول الانسان يومئذ اين المفر وايبا پدغ روز دا قیامت بانے انسان اين المفر دا تیخت دے کم لے دے کلا لا وزر بالکل نا نشتر جائے پنا الى ربك يومئذ المستقر ستا پروردگار طرف تا يومئذ پدغ روز بانے المستقر زید قراری دے جائے قرار اللہ طرف تا بل لے کے دا پناہ زی نشترے یو نبعو الانسانو یوم اذن خبر باور کیش انسان تا پدغ روز باننے بما پا اغس باننے قدما و اخر چلوان دے لے گلے دی یا رست پریخی دی مخ کے رستو نیک اعمال یا بد اعمال دا بورتا خولی شی بل الانسان على نفسه بصيره بلکہ انسان پخپل زان باندې بصیرہ دلیل لے دے پخپل پخپل زان باندې دلیل دے با انکار کئی چھ ما گناہ نہ رکھڑے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے من کو دنیا کی شرک و کفر نہ دے پہ جاندے کرم نہ دے نواز پر اخلے بے مہر اولگی گی نلا سنخ پہ وغیرہ شہادت بشورو کی اليوم نختم على افواههم فكمرات من دبي تخلوب عن بمهر اولغو وتكلمنا ايديهم لا سنه بهم زمن سر خبري كي وتشهد ارجلهم اخبي بهم شهادت كي كسي كري لغتو لاس خبي سرمن ويختو هارو زيبا شهادت شروع كي جدا كارم كده دا كارم كده بيا بدا جبه پابندی ختم شي نو دا جبره د اندامونو تفقار شي چې دا تاسو ولې داسې خبرې وکړلې ما سو دروغ رښتیا به ویلو ځان به مې بچ کړو نو تاسو ټول حقیقت بیان کړ دا ولې نو دا جبه دا اندامونه چیرې نو چې جبه ملامتیا شروع کړي اندامونه ملامت کړي نو دا اندامونه بیا خبره شروع کړي انتقن الله الذي انتق كل شيء اغه الله گویا کړو چا چې هر شي د گویاي ور کړی را زمنګ څ خپل اختیار خو نو لاس پی وغیرہ ټول اندامونه من خپل گویا نو من الله گویا کړو بل الانسان على نفسه بصيره بلک انسان خپل ځان باندې خپل دلیل لې یا انسان د خپل ځان لیدونکو خپل لري ولو القى معاذيره اگر کدی عذرنا پیش کئ کدا انسان عذرنا ډیر پیش کئ الی بانے کئ او پاغے بانے بلد بچاوی کی گنا سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.